ni faraja wa maisha yangu. Usiponitendea, nani atanitendea tena? Nimesikia Yesu we, unatenda kami ujiza Baba e. Kwa hiyo Yesu we, unitende Baba e. Ulimfufua Lazaro kutoka wafu, akawa mzima tena kwa ajili ya uwezo wako. Fufua baraka zilizokufa maishani mwangu, na mimi nishuhudie matendo yako. Akuwa na matumaini ya kukaa na wafalme.